سورت جن او مخی ده سورت فرقان نا نازل شوه ده. تورات کی ده دی سورت نم ده سورت المعمه. شاولی اللہ رحمه اللہ ازالت الخفا کی ذکر کری دی سورت المعمه. ولی ویلی انها تغم صاحبها بخير الدنيا والآخرة زګه چې د دې صورت سکومانی عمل وکړي د دنیا او د آخر خیر ولا د صورت ور کوي. صورت الدافعه وتوم وي مصیبتونه په دفع کیږي. صورت القاضیه وتوم وي خدا دا چې صرف لستل بدون الاعتقاد والعمل لا يفيد شيئا. چې عقیده نوي او عمل نوي قانون نوي نو بیا فائدہ نه کوي. ځکه اقبال ویلو باباندې صوفي او مولا اسيري حيات از حکمت قران نګيري. کله چې کندنو لیډرانو ګر کړه کله غلطو مولانو پیرانو حیات از حکمتی قرآن نگیری ده قرآن ده قانون نه ده جوان وانغستو با آیاتش تورا کار جزئین است که از آج سیاسین تو آساب امیری ده قرآن نستا ساغستلی دی دمونا چی صورت یاسین وایا نمڑه و پاسان ثابتی نوزی تزن کردن تپ ملول که بس و صورت یاسین ملول کوا قرآن خود جوان کتاب دی جوان لراغله ده جوان لده کمدنو راغله ده. نو دا ضروری ده چه عقیده اومی و عمل اومی. مخی صورت که دلائل عقلیه بیان شو نو دل ده چه کمدنو نفی ده شفاعت قهری و واقعه ده صاحب یاسین. مخی لا اله الا هو نزلت وی ان اعبدونی هادا صراط مستقیم. مخی ویلو ما یعمر من معمر نزلت وی ومن نعمره ننکسو. دعوت سورت نفی ده شفاعت قهریه ده چه دا ده شرک اعتقادی زلو دا توحید مسئله ثابتی پا نفید شفاعت قهریه تا دی وجه نا دی صورت تا قلب القرآن وی تا قرآن کریم زلو سو کوئی دا زلو تا ذکر وی چه دی که سلام قولا من رب الرحیم نه صورت پینزو رکو گانه دی اول رکو تمهید دی قرآن کریم مقام ذکر کئی صدا مسئلہ دو اڑو کی کتاب پر حوالہ نکی صدین فائدہ غستن کی عادت رد کون کی اغا ذکر کئی انجام سرا. دویمہ رکو کے دلیل نقلی ذکر کئی صدا مسئلہ دو دے کتاب و دو پیغمبر یواز ندا او ادامونہ دے یاری دو دنیا چا نو منلی نو اللہ تبا کری دی. درم رکو کے دلائل اقلیہ او زواجر. سالورم رکو کے تخفیف و بشارت. او پنزم رکو کے دلائل اقلیہ ذکر گئی او زورن پا شرک باننے او دعوی پی اخیرہ کے تفریقی. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء اختيارات الله دي اسوق الله دي اجازت نه بغیر خلاص اول چې کمونو نشي کاوله دا الله دي اجازت نه بغیر خلاص اول چې کمونو نشي کاوله. حدیث دا امتیازاتو کې دا یو واقع هم دا یا صاحب یاسین درې ځله لفظ صحیحا که انسان دنیا ته راتلل لی بسیحا او تلل لی بسیحا او پاسیدل لی بسیحا. یاسین یا سید البشر یا ایوها الانسان یا ایوها الانسان یاسین والقرآن الحکیم دا قسم قرآن کی دیر زیادے قرآن کریم کی دا والقرآن الحکیم گن زائی میں کدے چھ گوا دے و قسم پا قرآن جواب دلتا دے نور زائن لبے دلتا نہ اڑی انکا لمن المرسلین والقرآن بنور زائنو کیمی والکتاب المبین والقرآن و جواب بیداوی انکا لمن المرسلین یعنی دا قرآن استاد پیغمبرائی نخدا او استاد پیغمبرائی دلیل لی کسوک استاد پیغمبرائی دلیل غواڑی با دا قرآن کریم لی گواد قرآن کریم محکم معنی منگ دا حکیم کڑی وی یقینا ته خامخادر علی گلو شونا ته پیغمبری حلا صراط مستقیم فلار سمبان دی تنزیل العزیز الرحیم. او گواد قرآن مجید دویم جواب قسم گواد قرآن مجید پدی خبرا چه نازل کلیس شوی نازل ایدل ده طرف ده زوراور و عزت من ذاتنا داد اللہ در بول عزت ده طرفنا العزیز کی تخویف ته اشاره ده او الرحیم کی بشارت تا مقصد د تنزیل فیصله نازل کړل دی حدیث لپاره چې تو یا راځه یو قوم ما اون زرا باوم چې نه یو لشي مشران ده دی پیغمبر وطن اوراغله قوم غافلون دې دینه خبره لقد اقل قول ولا اکثرهم یقینا ثابت را فیصله زورنا د منل پکارو زکه چې د دې مشرانو ته دین نور راغله په پکار دې چې منلې وي نو دې ولټین کار وکړو یقینا ثابت شو په سره دا ځا په زیات ور دې نو دې ایمان نه راوړي وځ دې ایمان نه راوړو هغه ان جعلنا چې دې باندې مور لګېدلې دې ان جعلنا یقینا ګرځول مې په سټونو دې کې زنجیرونه فی اناقم علالن فی اناقم یو د مخلوق د غلامای زنجیر دی پکې د دې وجه نه قران لنه راځي به ځان ته سوچ نه کوي او د خپل مستقبل ته سوچ نه کوي بدل استټړو د کړه دی غلامی د غلامی ځکه قران نه مانی دیم دا کنایه ده د مور نه دریم دا تخویف دنیاوی دی او غلبه د مسلمانانو براشي د دې وقایع دیان شي یا جعلنا پمانا دو مزاری بانی دی چو بگردون نو آخرت یا رد او یقینا انا جعلنا فی آناقیم یقینا گردولی منی پسٹونو دی که زنزیرونا او کڑای فیر رسکانی دا زنزیرونا ارم دی زنو تا فاو مقمحون دی دی باندا تا سی برا دی زلن کڑی دی برا دی دی باندا کڑی شوی فجال نامی بینین او گرزولی میده مخیر دینا بند او رسور دینا بند مطلب دیوال نی چار چا پیرتینا چار چا پیرتینا دیوال یو مطلب تا تا ضرور نیشی در رسولی تا تا نیشی را رسیدلی دوی مدادا که دا مهر تا اشاره دا چه بودی مهر لگی دلی پاکشه نام نو پتکڑ می دیل را نو دی نوینی برابر دی پدی باندی یار اول استاد الهرام نه یار اول استاد الهرام دې ایمان راوړي اول زمنون کو حال یقینا تیارای هغه چاله را چې تابعداري کوي د قران کریم او یریږي سمه ربان بادشاہنا بل غیب نادیدا او زیر ور کدل را په بخره باندې او باجری زتمن هنانانو نو حلم او تا دلیل اقلیم نه او یارون دا یقینا جوندی کوم بمړو لارا پرکتو ولیکم ما قدمو هغه چې مخکلي ګلې دي هغه چې مخکلي ګلې دي واثارم او چې سیرستو پاتې کړی دي روزو کوم پاتې کړی دي واثارم چې قرآن رحم الله تعالی فرمایل هن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا الى الاثار زمن نخ به زمن نرستو چمنګ نه صفات شوی دغه په موږ دلالت کوي چمنګ مارکیټونه پری خو دیو کمنګ دکانونه پری خو دیو او کمنګ د قران او د سنت بیانونه پری خو دیو او قران او د سنت درسونه پری خو دیو ما قدمو واثارم د نیکای څخه کم اثراتی هغه می قدمونه وغیرہ شاگردان اغار سر گرازی وکل شین اوار یو سیز گر کڑمی دیلارا فلوح محفوظ کی فلوح محفوظ کارا کی وادر بلاون مسلا تاست چی کم سرات مستقیم بیانائی او دا توحید بیانائی چی سفارش اختیار دبل چان لی او بل سوک سفارشی لیشتے دی مسلا کسی یوازی نہیں فدی بانی مخ کی انبیاء کرام راغلیو انبیاء کرام پر آغلیو وادر بلاون دا نمونه ذکر کئی دا یاری دا دنیا او اثر دلیل نقلی دواره دی چه چانو منلی اغا تباشیو فاوکی چراو ملی گل دیتا دوا فکر زبو ممان در اغزن اگرن دی دوار لرا وادر بلاون بیان کدیتا دی عبرت خبره دی کلیوالو فاوکی چرار دیتا حال مرسلون را لگل شوی فاوکی چراو ملی گل دیتا دو کسان فکذبو هما در اوزنه اگرل دیل را فاز دزنا بسال سن اکلاک نکرل دیل را پدرین باندی باز تایید میو کرده اکلاک نکرل دی پدرین فقالو نویویل انا الیکو مرسلون منگی تاثر آلی گلی شوی اغا خلق و دیر زوردار ردو کو اغا یویل یو نئی تاثر مگر بنی آدم زبون گونتا یو دوی میوی او نظر علی گلے محروبان باچائی سیزو اللہ سنی در علی یتا ضرور ہوئے این انتم اللہ تکذبون یعنی من شئین من ما تدون آئلے من شئین من ما تقولون تاتاو شکم مسئلہ دے توحید بیانا ہوئی دا اللہ نظر علی گلے اللہ تعالی نظر علی گلے دا من ما تقولون این انتم چتا شکم نسبت اللہ تک ہوئی انه تاسو مگر درو غوای پیغمبرانو جواب ورکو پیرب زمنګه پویږي ان چې خلن مونږ تاسو خامخره لګل شو یو او که تاسو نه مانی منشته به مونږ باندې مگر رسول صاحب قالوا ما قوم توي ان تطيرنا بكم مونږ سپيره غنو تاسو لرا مونږ تاسو سپيره غنو لیلم تنتو که تاسو بند نشوي د بیان نه دا توحید بیانم بس نکو دا توحید بیانم پر نه خو دو لا لم تن ته نو که تاسو مره نه شوي دا نرجمان نه کوم نوخامخه په کارو به مونږ ولو تاسو لرم یاله نفسلن نه کوم یاله نشتې من نه کوم وړی مسن نه کوم نظام رلیم اوخامخه او برسېږي تاسو ته زمونږ د طرف نذاب درده اونکې سخته سزا به درکو و ورته هغې پیغمبرانو توائرو کم آکم سپیرو توب ستاسو تاسو سارا دے یعنی ستاسو اکیده سپیرا ستاسو عمل سپیرو داغید وجن پا تاسو بد حالات را غلی دی اسی منگ تر آپا لئی این زکرتم نو آیا کتاسو لنسیت در کولی شنو بیا هم یعنی کتاسو دستاسو دا پایده خبر رکی گی نو بیا با منگ تاسو کمدن سپیر گرنی او بیا با تاسو آئی جتا سپیره ای بل انتم قوم مسرفون بلک تاسو چې کوم نه یو قوم مسرفون زیاتی کون کی مشرکان یې الله رب العزت پر ملګری پیدا کی الله رب العزت یو نر بہادر پیدا کو یو نر بہادر پیدا کړو دای چتلل بلار کې یو زمیدار ته مسله وکړه یو زمیدار ته مسله وکړه هغه منلا هغه ورته د کلیوال ډیر بلشانی منینا او مزی فاغی لارل سره دی پس دووی ویره دا استازانو خبر غستل غواړي چې سنگ چلو شو استازان سشو نو لارو وجا افسو می افسل مدینه او راغی چه کم دنو من افسل مدینه تی دلیر طرف دخارنا رجلونی او سڑه مولا سندی رحمه اللہ تعالی وی د مدینه منوره نه د یثرب نه قوم اول یو کسرا غلو او نبی علیہ السلام سره خبره سکړه اوکړه کسان شپغو خو لکه خپلو کې مختلف او غيو ډیر کلاکو آیو ډیر کلاکو استاد ابن معاذ یا بل شاغور توی نخام خد سره خبره کو نو د مدینه منوره د انوم چې ده دا نبی علیہ السلام مو د دې آیات ناغسته شواجا رجل من اقصى المدام من اقصى المدينه اغل مکین لری زاو او دالته نه کسرا غلو وجا من اقصى المدينه او را چې کوم نو دا غسر رخارنا رجل یو سړی یا صاحب منډه والی وی ویل وزما عزیزانو اتبع المرسلین تابعداریو کوي دراله ګلو شو وفادار شاګرد اغوی چا خپل شیوخو طرف ته دعوت ورکی او استادانو نه چې پیدا غستی وی هغه له بل طالب له دعوت ورکی شاغی نه ته کمندنو پیدا والی وازما عزیزانو تابعداریو کوي دراله د پیغمبرانو اوجا تابعداریو کوي داغه چا لا سلوکم اجر نه غواړي تاسو نه مزدوري تانه سوټ نوټ نه غواړي او بل ادم دا هنجیو ځوان دلم څه نه غواړي خو او محتدون هغه ګمړای او پیغمبران په هدایت کی خو او محتدون او دې په هدایت باندې او دې دلار موندون کی فماری الا عبد الذی خلق ورته وی خا تو ابي شوي څوم چې کم نه داسې داسې شوي هغه ته و مالیا لا عبد الذی سچڑا قردی دلے پا ما باندی سشوی دی مالا را چیزو بندگی نو کم دا غزاد فسورانی چیزی پیدا کردی ما او آغا اللہ تا واپس کردی شیطاسو دی التفاتو کو فایل ترجان او آغا اللہ تا واپس کردی شیطاسو آت تخیزو من دونی آلیا آیا ونی اغی ورطوی حلق زیارتو ندی پری خودل چاڑا وشی چاڑا اغو ورطوی آیا زونی وما دالان علاوہ نور حاجت سر کون کی او نور مشکل کشا کین اور دین رحمانو خیر آدو کی زما بارکی میں ربان بادشاہ تکلیف رسولو نفائدن شراک کولے ماتا سفارش دی ما مولی ہمو ولا ینقذون او ندی ما بچ کولے شی نسل آجزانو سر آمدت شوام کدا میں اکڑل بیاقینا مدقا وقی خام خوابین تو گمراہ صاحبنا ہندی آمن تو بی رب بکم فسماؤن دا خلق راجم شو خلق راجم شو او توپونه پیوال ووتا اوه بالاقدام ورا موه بالاحجار فکانو بانی وشتا توپونه پیوالو فاخرجو حتی اخرجو قصدو تردی پوری چه کلمی والا راو یستلی او ده پکانو وشتاو دویلو اللهم آده قومی فا انهم لا یعلمون الله هدایتو که زما قوم تا دی نپویگی حق پرس چده ده مرگ پا وقتی اوم من پسندی پوی جنسو والا سی بدنامول کی از چه کمدنو بدنامول کی شاولی اللہ رحمه اللہ تعالی ذکر کردیو فی لکا غرور رضی اللہ تعالی نو صاحب یاسین پشاندیو دعا قومه الاللہ فقتلهو اور وجو ناغا قوم را مدد کو راوی بر الله دا فقتلون ملک اغه بیا شهید کړو دای لګیاو دو دا کټیم کې आवाज وکو هندیا من تو ربکم یقینا هندیا من تو ربکم ما ایمان راوړل په خپل رب باندې فسمعونی استادانو ته وای فسمعونی تاسو په ما باندې گواشي یا قوم ته وی فسمعونی تاسو ممنه زما دا خبره دا تاسو قبول کوي کنه دای مړ کو نو قیل او ویل شو ادخل الجنه دنه شه جنت تازه ادخل الجنه زدنه شه جنت تا قال ویل یا لیت قومی های ارمان چې قام زما پوی دے پاغه مساله باندې غفر علی ربی چې زو بخلم پاغه باندې رب زما دې معاف کړم معلومه شو مړه چې کمدنو جواندی د خپل حال نه خبرولی نه شي دا مړی چې دی د جواندی خبرولی شي خاله وجهالنی من المکرمین او ګرزولو مزه عزت کړی شوونه فمانزل نهله قومی نه نادر کړه به قام د دبانې من بعدې پس د دنا پنجونې من سماې سلاخر دبارې نه او نیم نازله اونکه لخر د ساجت ته نو تباہی دې مگر د غم یو نارام ان کانت نو تباہی دې الا سویت واحده مگر نار یو د غم مناسا پای کړي ساړ شو ساړ پراتو یا حسرتن علی باد های افسوس په حال بندگانو یا افسوس په حال بندگانو ما یاتیم نبرات دیتا میر رسولین سیو پیغمبر مگر دی پا گف گانو ما یاتیم خادیانی خو دو دوخ پوده کنن دوی ما یاتیم اگر مزاری دا نرازی دیتا یو پیغمبر اوس نرازی دور پسی ویوه الا کانو بی استازیون مگر پا خواه در رو کرنه لیو خاشتا کانو نگوری کانو بی استازیون مزاری استمراری ده ماضی استمراری ده مایاتی همون ماضی ده کانو ده وجه نه مایاتی هم نبرات دیتا ایسی و پیغمبر مگر دی بگاب گانم های نگور دی سمرم یالا کردی مخیر دینا من القرونی ده پیڑونا انهم چیقینن دی الیهم دیتا لا ارجون نرا واپس کی گی دا مڑی دنیا تا نرا واپس کی گی دا اٹلا پیسا لگا دا غی روحونه نرازی او دا غی روحونه دنیا کې کارونه نکی لا ارجون نراو پس کی گی چه کمدنو دنیا تا ندائی چه کمدنو قبرونو تناستی دا صوفیاو یو غلط چیز را استله و پخوا قرآنی اقایدو نخبر نو آتش خسن زوانو نو دا پیر پا صحبت کې دا نیک سړی په صحبت کې بنده ته خامخا هغې کې فرق د بنده وي لکه مونږ قرآن ته ناست یو نو د دې د مجلس او چې کور ته لاړ شي د دې د مجلس ته دی نبی علیه السلام ته صحابي وي چې مونږ تا سره ناست یو یو شانت یو چې کور ته لاړ شو بیا بل شانت یو نو د استاد د صحبت او د الله واله سړي د نیک سړي د صحبت اثر شته نو چې کله دی صوفیاء کرام په صحبت ډیر زور ورکي ډیر زور ورکي نو چې کله به پیر مړ شو نو اوس پس کو پیرا شو قبر خوا کې وسره کینا ځکه د دې قبر باندې وسره وریږي دا غي بس یقین دغه دی چې انوارات سکیږي را وریږي نو زبم دغه ده ناس په ما بم د انوارات سکیږي را وریږي او زبم ما په قبر ته توجه کړي صاحب قبر به ما ته سکیږي توجه کوي نو زبر دنه فیض حاصلوم فیض به حاصلوم نو دا غینه چې کمدنو جوړ کو د قبر نه فیض حاصل اول شاول الله رحمه الله البلاغ المبین کی ذکر کړی دی فیض از قبور احداث شد فیض از قبور احداث شد د قبرونو نه فیض حاصل اول دای بدعت را استل دی دای بدعت را استل دی صحابه کرام چرته راغلی دي او هغه د چا قبرونو ته ناس شوي دي او د هلته نه فیض حاصل کړی دی لږو ګوره تابعین چرته تللي دي او هغوی ناس شوي دي چې د قبر سره منجوري کړې ده چې ته قبر سره جانمازونه خورای او پروتې وته بس خبره وه د هغه د دنیا نه تعلق کټ شو اوس ته چې کمدنو د هغه هغه ارشاداتو باندې عمل کوه د هغه چې تا ته سواله کړي وو په هغې باندې عمل کوه وس هغه تعالی فائدہ نشی درکوله ها فائدہ نشی درکوله خبره ولانه ختم شو دیو قبر سره پروتی یا نماز به چولې او شون بوله ورکی سر له شون ورکی انم الیم راهر جون جمعات کیول نه کینه خدا الله نه فیض غواړي دا الله نه فائدہ ولنه حاصله انم بل نیک سو عالم لاله شو انم الیم راهر جون یقینا دې دې تا لار جن را واپس کیږي وان کل لما جميع لدينا محضرون او نه دی اړیو مگر طول لدينا ما تا محضرون حاضر وکړی شي دا مسله لکه چې د نقل موافق ده دا نقل موافق ده وګوره دا ټول کارونه الله کوي استاد تنم څوک سر کوي الله تعالی سر کوي نو دلایل عقلیه شروع کړل او لویه نه خراب دې د پاره زمکا وچا چې تازه کم دی لاره او روبا سنده دینا دانی زنی دینا خوری زنی دانی خوری زنی بکی دانور سیزونو مخوری کنه کنگوٹای منگوٹای منگکان منگکان اغیی سروم کار که ساروی فامنو یاکلون وجالنا فیها او ګرځولی می په دې کې باغونه د انګوران د کجورو د انګورانو او په یو لمی په دې کې چې نه د دې لپاره چې وګړی تاسو من ثمره د میوه د الله نه یا من ثمره د میوه د پیداوار نه فما عملت ایدیهم یومانا او نو دې کړی دې لاره لاسونو د دې ځکه د خو چې کم نه نو دانه روکی کړی الله شتکړی او نو دې کړی دې لاره لاسونو دې یا چې اخری دې میوه د الله نه او دا هغه سنا چې کړی دې لاسونو دې چې خپل مزدوری وخرزا مزدوری خوستا وا وای دې قدر نه کوي چې بیا بل چاته نسبت کوي سبحان الذي پاک ته الله دې شریکانو نه او د شفارسیانو نه هغه ذات چې پیدا کړی دې جوړې ټولې داغ نه چې زرغونه یې زمکام او د نفسونو دې نه او داغ نه العالمون چې دې نه پويږي فات اللهم الليل بل دلیل او نقضا لوی نقضا دید پارشپا نسلخو منو نار چراو باسو مگد دین او رز اصل پا دی عالم کی ظلمت تی دا رز پی را خورشی پچه دا تی راو باسی دا سی دو تیارکی خلق پاسی شی فائزا مزلمون اناسا بای که دیوی تیارکی تیارکون کی او نور تجریل مستقر رن لا روان دید کم دنو زید آرام تا پل مستقر تا روان دید هر رز تا پوس کئی ذالک تقدیر العزیز العلیم دادا اندازہ دا غائل پویا بادشاہ والقمر قدرناو او سپگمائی اندازہ کڑیمی دیل را پڑاونا حتی تردی پوری چشیدہ کالور جون القدیم پشاند سانگی زڑی اول نیغی سانگا تک جوری چل سرشی نو راکا گشی لکا لور شی مدام دا غشاندی سپگمائی ترشی چشیدہ پشاند سانگی زڑی ندنور چه مناسبی اغلا را چرالان دیگه سپگمائی یعنی در شپی نراخی جی نور چه در سپگمائی پس اینور راو خیجی او نه در شپا مخی که دون که دوره زینا چه شپا جه کمدن خپیک لگی کی چه سبا تا وی چه نبی را زینن داری سلان جا شروع کرده در آنیخ شی منگ ایڈا لیتا کی نو شپا جه کمدن اغم خپی نک لگی دادا اللہ و تعالی نظام نی او دا اللہ چلی هر یو په خپله دیاره کې لامبو وي فایت اللهم او بله نخه لویه نخره دی دپاره چې یقینا سواره کړي میو ذریتهم نیکان د دی ذریه د ازدادو نه دی دلته دېنه مراد نیکان دي فاوجي ازدک کې د نوح علیه السلام سره وخلقنا لهم او پیدا کړي میو دی دپاره دی دپاره می مثلی په شان د دی باندې هغه چې دی پ سوریږي نو یو اوښانوم دي چه دا چه کمدنو دو کشتای پشاندی دی او یا پا دی ازمک اوست اللہ رب العزت دو عبود جیازونو پشاندسیزونا پیدا کردی دی غرد غرد دراند رانو حلوی لویت ریلی حقاو ریلگاڑی سیزونا اوڑی مایر کبون پای نشانو غرقم خیرادو کم دوبا کم دی لرا فلا سوری خلاهم ننوی فریاد قبل انکی دی دپارا فلا سوری خلاهم لا الہ الا اللہ لا صریخا الا اللہ لا غوثا الا اللہ نو بل چاہتا فریاد رسمو آیا دامو آیا چه فریاد قبل ان کے لویزوان دیں فلا صریخا لہم نو نشتر فریاد قبل ان کے دی لرا او نو بدی بچ کرشی مگر مہربانی زمار طرفنا او فائدت روح مقررا زورن اور کئی او گور دی عبرت ناکنی نو فاکی چووے لشی دیتا ایتا قو اویرے گئی داغسنا چھوڑان دستا سن دی دنیا عذاب هوا چرو سستا سن دی آخرت عذاب تو چی وی یری گئی فلعلکم ترحمون کیدیشی دربان را مکڑی شی نو دی یری گی نا اعرضو جواب محذوف تے مخواڑی دلیلی دا جواب وما تاتیم من آیت ربیم او نرازی دیتا یو دلیل دا دلیل نو در اپنائی مگر دی داغی نمخڑا ان کی دی او پاو کی چوی دویم زورنا او پاو کی چوی لیشی دیتاو لگوی داغی نا چی درکڑی تاستا اللہ دا زورنه دا په سخریا او په استعزاز مؤمنانو چې دوی مؤمنانو پورې ټوکی کوي قال الذين وایا کسان چې کفر کړه وې بار دا کسانو کې للذین کسانو ته چې ایمان راوړل وې آیا مون خوراک ورکو هغه چا ته کې را دې د الله نو خوراک به ورکړې وې دلارا څه ضرورت دی بس چې خدای غریب کړه نو الله پیژندو مور کوله پرې د خواري دغه شان د الله هنان تم قابطه و سوله ده. نو یو دا کافر و قول لی او مسلمانانو تو وی چنه تاسو مگر په غلط خیال کې دا غلطه نظریه دا چې غریب سره مدد کوه پرید غریب تلا پکته زیدلا دویم هین انتم الا تکذبون دا د مسلمانانو طرف نه جواب دی دیتا نه تاسو مگر په گمراهی صاحب کې تاسو غلط خیال لې دا غریب خو امتحان نه پاره دی چې موږ او تاسو وای چې سره مدد وکړه مدد کای او کنه کای دریم زورونه په انکار د آخرت او وای دی متا ذل وادو کله وې چې کندنه دا واده ان کنتم صادقین کله وې دا جوړه دا او که تاسو رښتینی د انتظار نه کې مگر دی وې ناری تا خودم چوبنی وې دی لرا او دی ویو بل سره باس کای جګړې وکای واس فن لري توصیت نو وصیت کولو هانو وکړ ته واپس شي وانو بغفی سور او بکی بوالی شی بگل کش پیلائی که فائزا من الاجداس مناسب آئی که بدید قبرونونا الارت بیمین سلون فدرابتا دی کمدنو کش کئی عام مفسی عام علماء کرام ذکر کئی چه نفخی دو دی نفخی چه کمدنو دو دی او یو دا خراب عالم او دوی مداد دوباره جوننی که دلو دا دو دی دوباره جوندی که دلو شاہ عبدالقادر رحمه اللہ وی دو و سر نوری دی چه خلق جوندی شی داغی نا پس پا بلی و بیگلو والی شی نطول با بیوش شی دا دو بی خوده دا نفخت و ساقا بیوشی برا شی نچه اللہ رب العزت دا خپل شان مطابق تجلاو کی تجلاو کی میدان محشر کی نو بیا با بلش پیلے والشی نو خلق با اغد بی خودی نرا برشی بیدار بشی ماغی پسی اغد و نوری وی او داغی دلیل سورت زمر آیات وی سورت زمر که فسوائق من فی السماوات ماغی جداش میری او بکی با والشی پیلے کی مناسا پای که دیده قبرون نارب تا با منده ہوئی دی با وی آوائی لنا وی رکاوی دی منگ لرا چارا پاسولو منگ آمی مرقا دینا تزاید آرام خپلنا دی تا اس آرام ہوئی نو قبر که دی کافر الارام ہو سو من مرقا دینا یو دا دی چی آغا دی یوی نفخی و دی بلی پا مینس که فاصله دا آغا تیم با عذاب نینو دی واقعی تا ہوئی دویم دا دی چی دا خبر عذاب ورته کم خکاری په نظر سر آخرت تا تا آخرت اغا بڑیر اغا جه کمدنو سخت بی نو زکه مرقده ناوی حاز آما و در رحمان داده آغا چه لوز کرمه روبان باچه او رشتیاوی لیون بیاو یک نددام اگر ناره یوام مناسا پای کری جمعی اون طول ما طرف تا مخضرون حاضر بکریشی فالی اومالا تزلم نفسن شیا منن مزیات ته نو کرشی پیسی او بند باندې معمولیوم هاوس بدله نشی در کول تاسو لرا مگر دا تاسو کول اشارت یقینا جنت یامنن هی شغلن فاکیون په مشغولتیا کې وی مزیغ اوس خوشالی دن کی شغلن کی به مشغولتیا کې ټول مشغولتیا غانې دي خو یو په کې دادا افتضاض الابکار على شاطئ الانهار افتضاض الابکار على شاطئ الانهار د نهرونو په غاړه هورو سره جماګانې او هر وخت چې سره ملاویږي باکرې وي فاکیون خوشحال کون کی دی او بیبیانو د دی فی ظلالن آرام کې حلال رای کې په تختونو باندې ډډه لګون کی دی لرا په دې کې میوي او دی لرا په دې کې هغه چې غواړي لهم فیها فاکهة ولهم ما یدعون سلام قولا من رب رحیم سلامتیا سلام وینا د طرف د رب مهربان نه جدا شینن یا مجرمانو امام بو حنیفه رحمه الله دا وی او سحر شو پی چی انو مانا کم طرف تا بای فام تازو لیو ما جدا شینن یا مجرمانو حلم آدلیکم آیا حکم منو کڑتا سو بنی آدمو چی عبادت مکوی دا شیطان دا شیطان عبادت سو یعنی لا تنقادو وسوسط الشیطان دا شیطان وسوسط ممانای معلم التنزیل وی لا تطیعو الشیطان تابداری مکوی ده شیطان حالوسی وی حال مراد بل عبادت شیطان طاعتو داغه تابداری ده اللہ تابد شیطان تاسو ممانی دا شیطان دیر ساو دشمن صاف خوانی بدونی عبادت زماو کئی اڈر زماو منی دادل ارساما انکر علا صراط مستقیم علا صراط مستقیم حاضا صراط مستقیم او یقینا غلط کڑی استاسونا غلط کڑی دی شیطان مخلوق دیر نو ایتاسو اقل نکار نالی دار دوزخ آغا چتاس سرلو اسکوال شو اسلاوا دڈوز شیف دیواننن دیو جنان چتاس انکار کو نن با مور لگم بند بند بکم خلیستاسو دی بوی منگ ندی کڑی منگ ندی کڑی خلیتا بولا تعالیو لگی ویزاوس با تو کلی منای دیم او اقرار بو کلا سنن دی او گوائی بو کی خپید دی یا ایت تر تکلیم ذکر کو تو کلی منا ذکر لاسونو بانی کارو نکی گی نو اغا با اقرار کی او خپی ور سرا حاضر دی نو اغای با شهادت کی نو ذکر اغای سرا تشادو راوڑو واتا شدو ارجلوم او گوائی بو کی خپیر دی دواج داغینا چکاولی ولو نشاو یرد دنیا ولو نشاو که راده و کم دو زوری دی ایمان نو لطمسن آل آیونیم خام خال اندی با کم سرگیر دی پاستا با قسطراتا مارولان دی با شیلارتا نو چرتا با بینی دی یعنی پزای بی راندکم ولو نشاو که راده و کم دو زوری دی ایمان نو خام خال بعد شکل با کم دی لرا پخپلو خپلو زاینو باندی علام کانتیم فما استطاعون وصبا نلری مضیعن دا مخیطلو ولا ارجون او نبو واپس کی گی فما نو امرون او ناکیسو او آغا سوک چو عمر والا ورکم و نسکور کم دلرا پاندامونو کی نسکور کم پاندامونو کی آغا اندامون بیارا واپس شی وگون اکار پریدی جب اکار پریدی کم گوڑوی ترگ اکار پریدی خپی اکار پریدی کرسای تشی او بیا پاشی کی گردی نو نو نکستو فی الخلق یعنی بیا معشوم شی دوباره نسکور کم دلارا پا پیدا عشق باندامونو که اولا یاقلون وایدی داقل نکار نالی فما یرا منگ با منل وی دیر خول کتاب تو آئی خو دا شیر دنو منگ نده پویا کرده دلارا پا شیر باندی دل شیر میر نور دی نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه اگه دا بل چاچه بیوی نو غلط پیوی یا ورزی وی داگه نبیم سمد سواتو با گتای جوڑ اکڑا نو ستوب دیل کل ایام و مشهور شیر دی نو نبی علیه السلام اگه اول دوونوی ستوب دیل کل ایام و ماکون تجاهلا اگه دوی می شوی می ویاتی که ملم تزود بالاخبار های نه دا جوڑ کو ویاتی که بالاخبار ملم تزویدی دی داگه نه دا جوڑ کو ویاتی که ملم تزود بالاخبار دارنگ نورم داغه ناست ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام شعر غلط ہوئی وی قربان شم اللہ هر وقت منگل تو پا دبانی ایمان زیادتا ہے پل پا پل را لی ایمان سکے زیادتا ہے پل شعر جوڑاول پری دوا پردی شعرم سم نوئی پردیم سم نوئی وما یم بغیلا آنور لدا مناسب دی انو ایلا ذکرون ندا مگر نصیت و قرآن مبین او قرآن واضحا تلسلو کتاب واضح کون کے لینزر من کانا حیان انما تنزر من اتباز ذکرا ویحق القول والکافرین لقد حق القول الاکترین فهم لا یؤمنون سرد صورت لینزر من کانا حیان تدید پارا چطو یرا غصوک چه غجون دیوی یعنی جوندی زلوالوی دل بینا کا کر خدا سے سوال آن کا نور دل کا نور نہیں دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے جوان سے کندن ادا دیں یاد دے مارا سخن آئے دقیق کہ تورا رحم آرت آئے آرفیق من کان آئین ویحق القول او ثابت شروع سلب کافرانو اولا میراؤن دلائل ذکر گئی اولی نمانی دیں آئے نوی نی دیں چقینا پیدا کرمی دی لرا داغینا عملت ایدینا چکی اللہ سنز منگا انا من ساروین دیدی مالکان او تابی کرمی دا ساروی دیدی دا پارا نزن دینا سرلی دیدی او دن دینا و دی خوری او دی لرا پدی کی فائدی دی و مشارب او دسکلو چیزونا افلا اشکرون آیدی قدر نکی قدر کم دی و تخذو من دون اللہ او جوڑی دی دا اللہ نیلا و نور خدایان لاللہ من سرون کدیش یون سرون کدیش جدی مدد اکڑیشی مدد نیشتے لا یستطیعون نصرهم وس نلری دیت کمنه دیت مدد و هم لهم جند محضرون یومانا و هم لهم او دا مشرکان د خپل خدایانو لپاره لخر حاضر لپاره د مدد هغه خدایان مدد نشي کوله ولټه دا مشرکان څه کوي مدد کی دربار جارو کوي څوک اداره د سری ولاړ دي دای مدد کوي وهم او دا مشرکان لهم د پاره د خدایانو لخر محضرون حاضر کړي شوی د پاره د مدد کولو او د حفاظت دیومن وهم او دا خدایان لهم د پاره د مشرکانو یو لخر محضرون حاضر د پاره د مدد د دې په خیال حقیقت دغه چې لا یستطیعون نصرهم خو د مشرکانو خیال دار چې زمونږ څه کوي دیومن وهم او دا خدایان لهم د دې مشرکانو د پاره لخر دی حاضر کړی شوی حاضر بکړی شي په عذاب کې په عذاب کې به یو ځای د عذابولو د پاره به ورته حاضر کړی شي انکم تعبدون من دون الله سب جهنم څلورم لام په معنی د ما وهم ماهم جند محضرون فی العذاب او دې سره د دینا لخر دی حاضر کړی شوی عذاب ته ټول به یو ځای دی فلا ازن قولم نو غمجن دینی کی تالا را لستن و خبر دا دی انان عالم یقینن بات پتر آغا چه دی یه پتی و کار کئی حوالا میر الانسان حاینو گوری دا انسان چه یقینن پیدا کرد می دلر دی استاز کی نا بیا دی چه کم دنو نیغ نیغ کی گی فائز آگو خسیم و مبین مناس آبای کرده دی چه کم دنو چه گڑا لساف و توحید کی لگیا دی او دا اللہ رب بلدت و وحدانیت کی نطفه گویت که او موجود نیست بوده را نابود و گویت بوده نیست وزاره بلنا مثلا او بیانی مال را مثالو نا چکوٹی پی چڑنا ہو تو سیڑی کی ضرورت ہوتی ہے ڈی سی سے ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت ہوتی ہے ہمارا مانتا نہیں ان لوگوں کا ٹھالتا نہیں دادے مال بیانی دست خوئی بھی وزاره بلنا مثلا او بیانی مال را چکم دنو مثالو نا او ارکڑے دے زان پل پل پیدایش ارکڑے دے آگا ٹیم سوکو آغا ٹیم کم اندر پائی وا آغا ٹیم کم چپلاسی وا وانا سیا خالقا او پیدا کرده او ہر کرده پل پیدایش خالا یو آغا مسئلہ ندام دے غیر تراز خالا وای دے ما یوجی لزام و یرمین یو خصومت دا دے شو وای دے ما یوجی لزام شو سوک بجوندی کم دا اڈو کی و یرمین او دا زاڑوی دا سبی راوا غسلوی دا بسم جوندی کی دا بوی سم جوندی کی وته وا ژوند کې به در راغ ذات چې پیدا کړی در په اول ځل هغه الله فارې پیدا اسپانه نه پویا هغه ذات چاله لکو من شجر چې ګرځولې تاسو نه دونې شنی نور شنی ون اریو لرګې چې د نسوي شین او پاغې کې الله اور پیدا کی نو که د وچ والی کې که شین والی کې خو پاغې کې الله اور پیدا کو او یاد دی چې په ځنګل کې د کندنو مریخ او غفار دو بوټی دي افریقی ځنګلونو کې وشتا او چې سیلې راشي یو بل سره وجنګيږي نو دا غي نه وربل شي وې ځنګل کې ورو لګي نو دا چې کم نه ابل شي دا غي نه پیسا شیر ابراهیم الله تعالی او فرمایل جام نقیزین من اسرار قدرته فاز الصحاب به ماء و به نار جام نقیزین من اسرار قدرته دا نقیزین جمع کول دا دا اللہ دا قدرت رازونه دی حاضر صحابو بیهی ما اون و بیهی نارو دا یو وریض دا او روم دا دینا راوری گی او بارانو مو دا دینا نو ناسا بایی که تاز داغی نبلا ہوئی آین دا آغازا چه پیدا کرده اسمار نوزمکا پی قادرین دا وسوالا پا دی خبر باندی چه پیدا کی دی خونتا بلا ولینا آغا اللہ ری پاسان پیدا کون که پویزاد هنم آمرو یقیناً امر او حکم دا اللہ چکل ارادو کی اسیستا چی اوی اغیت شان و غشی حدیث کی راضی اللہ فرمائی اطوائی کلامی کلامن و عذابی کلامن اطوائی کلام و عذابی کلام زما ورکڑم بس کلام نی او زما دے کمدن عذابم کلام نی اذا اردت شیئن انما اقول له کن فیکون بس نور پک بیاسنی فسبحان اللذی تفریب صورت نو فسبحان الذي کی صدار پاک تے شریکانو وزیرانو مشیرانو شفیعانو معینانو زہیرانو نا آغا ذات بیدی ملکوت کل شے شے پلاز داغ کی اختیار داری اسی سے آغا اللہ تبا ورجم کرشی تاسو آغا اللہ تبا واپس کرشی تاسو سورت الصافات